سوره الزلزله سوره زلزلم دي توي سوره الزلزله کی الله تعالی دا خبر بیان کړی دی یو د اخرت hebat پکې دی او دیم په دې سوره کې به الله سبحانه و تعالی جزاء الاعمال ذکر کړی دی اے انسان است هر یو عمل چې دی هغه به تاسو پیش کیږي کده زریم را عمل لیکړي کړم دا یې بدل شته جزاء الاعمال دا اخرت په قدرانه ورځ کې به تاسو عمل خود لیکي او دا غي سزا او جزاء به تاسو ملوي او د دې سوره فضائل مراغلي حدیث کې دا ربع القران دی او روایت کې نصف القران ته ویل شي کمزور دی ربع القران ته ویل شي روایت قوی دی څلورمه شه د قران دا او کدی ته نصف القران ویل شي په دې وجه باندې چې نه مې قران کې د دنیا احکام دي نه مې کې د اخرت دي کې د اخرت خبرې بږي دي بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې خوځول شي د ازمکه په خاص خوځول د دې ازمکه د اخرت زلزله پر راشي دا زلزله چې دا خو یا هغه زلزله ده چې کوم په قدمه شپېلې باندې په دې ازمکه باندې راځي قران کریم کې بار بار الله ذکر کوي واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها نروب باشد ازمکه خپل بوجون لرا اثقال مرل دا موتادی مړی براوزی ود الارض مدت والقد ما فيها وتخلت غايت پشانت باج خلق وجد مخک د قیامت د مخک زلزله دا سره سپین بده ازمکه نروزی لیکن هغه دلته ظاهر دار چې نه ده مراده هغه په نور زینو کې دا خبره هغه شته دی هغه په نور زینو کې هغه دلته نه وقال الانسان ما لها نوای بدا انسان چې څه وجد د ازمکه لږ دا څه چل په دې ازمکه دا دونه خوځي اوس هم وجد د ازمکه باندې څه چل ده د کم زینه دا گیس راوزی چې د ازمکه خوځي هغه وخت به خلک دا څه وجد الله وای وجد دا چې الله پاک به د حالت راوسته ده کنه الله تعالی امر کړی چې خوځي خو چې دا زلزلې راشي دا انسانان را پاین څه چل بکی خبره د عملونه ده يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ تحدث اخبارها په دا ورځ باندې بیانې با خپل خبرونه یو حدیث کې راځي تاسو ته پته درځم کې خبرونه څه دي ان تشهد على كل عبد وامه بما عمل على ظهرها هر سړي کې زبانې بګوي ورکی د دې په شای چې کوم عمل کړی لازم کوم گواه ده قیامت کې ډیر گواهان ملائک بګوي ورکی د انسانانو اندامونه بګوي ورکی زمکه بګوي ورکی عمل نامه کې به لیکلي د الله علم بي په ډیرو طریقو به تاسو د ټولو منو سم ښکارې شي په سترګو به وین به بس انکار ته نشي کولای ابدا زمکه به الله بلګه بدل کړي دا ولي به خبرونه بیانوي بیان رب کا حالها زکه ستاره په حکم کړی دی اغه ته الله ته حکم کې شابه بیانوي دا الله د امر تابع ده يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم نو په دا غورز باندې واپس کیږي با خلک د قبرونو نه اشتاتا مختلفه ډلې وي کوم ځای له بورزي موقف الحساب ته بورزي د الله تعالی حساب ځای له بور روان قبرونو نه بورزي حساب ځای ته ليروا اعمالهم د دې لپاره چې وروخو دلې شي دي تعملونه د دېو يصدر ان يرجع الناس خلبه وبشيد قبرنا برواني حشر ميدان تدلي برواني لك اتاتونا فواجا عملنا بوت الله وركي لي يروح ماله بخاب خلق ولي ده عمل جزاء وركي منغو چنا عمل وركي لك ولي دنيا كي وز اسباب تو گورا كن ويديو پر ذريعه باني انسان تا داغ عمل ور خودل شي دا كار دي گورا پلان كي زي كي وكرا ش داغ دي تصوير دي تلگيني اغه دي دا كار كي لي يروح اعماله ام دقرن الله تعالى بمعملون بندگان تو كي باخرت د دې جديد حالات د وجه نه د قران د حديث ډيري خبري فهم آسان شوي دي پوي آسان شوي عمل الله ور خودلش په خانو خلکو به دي خبره زين نه کولاوي دي څنګه به ورخي زموږ زين په کولاوي د دې اسباب د وجه نه نو ګوره لګ لګ عملونه م الله تعالی راګير کړی دي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره پس چا عمل کړه د عمل یو کا په مقدار د ذری د خیر یره وو بین غیل راغبم نه ځای کی و من یعمل مثقال ذره شر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره چا چا عمل وک په مقدار د ذری د شر هغه به هم ویني هغه عمل به ویني چې الله کار کی به سزا او جزا ول رسته پس ور کوي چې دا د عمل لرازو ګوره د ذرات په مقدار باندې کوم نه بربادي او د ذرات په مقدار باندې بد عمل نه بربادي ټول لیکل کیږي نوٹ کیږي تا د اخرت کې خود لیکي به الله په دې باندې سزا او جزا ورکړي علما ویلي دا آیتونه چې دي دا په قران کې ډېر د یری آیتونه دي خو دا چې په ذرات الله حساب کې ذرات سره معمولی شی مالک ابن ابي صحصحه ویلو چې حسبي الله اسمع غيرها کنور قران زوانه ورو ده آیات کافي دي مالک نبی رسول الله دیتا الآیت الجامع الفاظ دا اگر آیت جامع دا یکتا دی بخبر مانا کی دا نمی ہوتی خوست دا بخاری روایت کر مسلم روایت کر آگر دا کعب الاحبار وای احسا تاما فی تورات والانجیل والقرآن تورات انجیل قرآن کی چی چه خبری اطول دی دو آیتن را گیر کردی آیشه را دا یو انگور دانا ورکرلا چاول پا دی سو سکی وی تاست پتا نشت دی چه قرآن کی داری چی پا ذرات بانی مدلہ حساب کی دی یو انگور دانا کی سون زری دا دین ادا معلوم شو چی گناہ موڑا مگنا او نیکی موڑا مگنا دا هری گناہ زان ساتا او هر نیکی چی دا که وڑا نیکی وی چی اغم را جمع شی اللہ تعالی کل پا آگی بانی چی دا جنت ورکی بلکی نیکی اللہ نزایا کی دا سی عظیم ورز را روان دا جزمک پا عمالو با حساب کی پا طول حرکات و سکنات بانی